Yo benga mi mwana na mpate Soko zala kape kosi na yuda Pasi pe mi kumba nangai Yondo me ma Ebongo bitumba nangai nyonso Yolunga ne kulusu Makila ya motuya Epeto la kase mbindo nyonso Ebongo na nyangwako kaki Soki yesu te Katina pate ngana zui Elembo abolimbisi Katina nkosi ne ngana zui Lolenge ya nkosi Nzoto na tombo Nzoko zala kampe pole na mpokuwa Yonge ngisi solo yesu Banzela nanga Ebongo yolo bakili susu ponanga Nyoso ekoki Makila ya motu ya Epeto la kase mbindo nyonso Ebongo na nyangu wako kaki Soki yesu te Katina mpate ngana zui Elembo abolimbisi Katina nkosi ne ngana zui Lolenge ya nkosi Yo zalili se kwa pe bomoi ali botananga